Baca baca Berhan'a dön dön döndüm yar. Baca baca Berhan'a güle izin al gel öldüm yar. Baca da gül çalhana dön dön döndüm yar. Baca da gül çalhana güle izin al gel öldüm yar. Dökme gülün suyunu dön dön döndüm yar. Dökme gülün suyunu güle izin al gel öldüm yar. O yar gele yıkana dön dön döndüm yar. O yar gele yıkana güle izin al gel öldüm yar. Kara kazan koldadır, dön dön döndüm yar. Kara kazan koldadır, güle izin al gel öldüm yar. Bugün yarım yoldadır, dön dön döndüm yar. Bugün yarım yoldadır, güle izin al gel öldüm yar.